sa'kin o hindi. Kung anong meron ako, hindi ko hiningi. Pagod po ito ko pawis bago makuha yung nais. Kumilos ako, di lang basta humiling. Baka mapraneng ka sa'kin mga bagong parating. Mahihilo kahit na di ka lasing. Sa dami ng tinanim, abang na lang sa bunga para pitasin. Habang sila gutom, patos na kanin with asin. Puro papel lang ang pwede, walang barya. Di lang dyan, pati bulsa, busog lagi, walang palya. Nakaipon ako ng milyon na walang gamit na alkansya. Lumawa ka pangalan ng walang dungis, walang mancha. Asahan ng sobrang smooth ng move, ang good ng mood. Kumalagi lang sa studio good. Di ako cook, pero busog kapag nag-serve ng food. Yung rap ko ang sarap, yung rap nyo ang sarap. Kaya magmano ka, para pag natalo may balato ka. Wala nang dapat pa na pagtalunan, may nanalo na. May mga plano pa na bago, Diyos ko paano na. Klarong-klaro na lahat sila, dehado na. Sumangayong ka man sa'kin o hindi. Kung anong meron ako, hindi ko hiningi. Pagod po ito ko pawis bago makuha yung nais. Kumilos ako, di lang basta humiling. Kaya kahit sumangayong ka man sa'kin o hindi. Kung anong meron ako, hindi ko hiningi. Pagod po ito ko pawis bago makuha yung nais. Kumilos ako, di lang basta humiling. Puta ko malawak, maladagat yan ng mga banat. Pagbalak makilala kagad, kasi hangad lang mukha mababad. Sa sobrang lalim at kakadagat nung maaasim, ayun inalat. Halos abot kamay na nila yung pangarap, pero di pa rin pinalad. Sige unahan palagi na yabang, hanggang sa maipanalo ang laban. Pero masais pa rin yung manalo ka muna sa una, tsaka mo iyabang. Huwag mo hanapin yung mga hiyawang kung sa kasipagan di ka makitaan. Kasi yan di naman ang una kong pinakita bago ko ito pagkakitaan. Dito madalian na makuha, dito di mo sigurado ruta. Magbakatuta man o magbalaputing tupa, gagawin nila lahat para huminto ka. Maraming magmamagaling aasa rin, sasagaring ka. Pagdating ba mapahingka, kaso naging makinang ka pa rin sa mata. Kasi ginto ka, yung sarili mo kalabitin muna. Yung ganito kayo mabumasik mura. Madaming bitong inaan naging lupa at mga bago na naging luma. O baka nakapagtalo ka, pasig panalo ka na at mananalo pa kahit papano. Sa kakapanalo mo kahit matalo ka, napakarami mo nang nagawa. At manalangin na sana yung duda nila lumala, para yung guto mo sa katawan na hindi mo wala. Huwag mong bilangin ng tumingala, hanapin mo lagi yung gusto. Hilahin ka pa ibaba sa pagmumukha, di mo ipapamukha na lahat sila bali wala. Sumangayong ka man sa'kin o hindi. Kung anong meron ako, hindi ko hiningi. Pagod po ito ko pawis bago makuha yung nais. Kumilos ako, di lang basta humiling. Kaya kahit sumangayong ka man sa'kin o hindi. Kung anong meron ako, hindi ko hiningi. Pagod po ito ko pawis bago makuha yung nais. Kumilos ako, di lang basta humiling. Kaya kahit sumangayong ka man sa'kin o hindi. Kung anong meron ako, hindi ko hiningi. Pagod po ito ko pawis bago makuha yung nais. Kumilos ako, di lang basta humiling. Kaya kahit sumangayong ka man sa'kin o hindi. Kung anong meron ako, hindi ko hiningi. Pagod po ito ko pawis bago makuha yung nais. Kumilos ako, di lang basta humiling.